Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 31 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sąd ma dziś wydać decyzję w sprawie ewentualnego aresztu dla burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy, którego na gorącym uczynku zatrzymało CBA. Na drogach rano ruszy policyjna akcja Znicz. W tym serwisie także szczegóły raportu w sprawie tragicznego pożaru w londyńskim Grenfell Tower. Sąd rozpatrzy dziś wnioski prokuratury o 3-miesięczne aresztowanie burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy Artura W. oraz biznesmena Sabriego B. Samorządowiec został w tym tygodniu zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne na gorącym uczynku tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki właśnie od Sabriego B. Za pieniądze Artur W. miał wydać korzystne dla dewelopera decyzje, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Jeśli chodzi o przesłanki wniosku, są nimi grożąca im surowa kara oraz obawa matostwa procesowego. Artur W. został wczoraj wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Zarząd podjął tę decyzję jednomyślnie, poinformował rzecznik PO Jan Grabiec. Zawieszony burmistrz Włoch jest byłym członkiem Platformy. Zarząd Krajowy podjął decyzję o wykluczeniu z członkostwa w partii na wniosek rzecznika dyscypliny partyjnej. No, to kończy jego historię w Platformie. Wiemy też, że ratusz, pan prezydent Trzaskowski, podjął działania dotyczące wniosku do Rady Dzielnicy o pozbawienie go funkcji publicznych. A to ma nastąpić w przyszłym tygodniu, bo sesja Rady Dzielnicy w sprawie odwołania Artura W. 5 listopada. Nie będzie ponownego liczenia głosów w okręgach senackich nr 12 i 92. Sąd Najwyższy pozostawił bez dalszego biegu kolejne protesty wyborcze złożone przez pełnomocnika wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Sąd Najwyższy postanowił pozostawić protesty bez dalszego biegu, ponieważ nie spełniały warunków formalnych do merytorycznego rozpoznania. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski mówi, że uzasadnienie jest identyczne jak przy decyzji dotyczącej protestu wyborczego PiS w sprawie okręgu nr 75. Zarzut, który stawia się w proteście, musi być jakoś uzasadniony, jakoś uprawdopodobniony. Tu tego uprawdopodobnienia nie ma. Do Sądu Najwyższego wpłynęło 245 protestów wyborczych. Terminy dotyczące rozpatrzenia kolejnych protestów są przez sąd wyznaczane na bieżąco. Kolejne protesty będą rozpoznawane w dniach 5, 6 listopada z 5 PSL-u, a 6 listopada kolejny protest Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory rozpatrzono 14 i wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rano zaczyna się policyjna akcja Znicz. Priorytetem będzie regulacja ruchu głównie w okolicach cmentarza, ale także na drogach dojazdowych do nich. Akcja potrwa do niedzielnego wieczora. Weźmie w niej udział około 5 tysięcy policjantów. Z danych Komendy Głównej wynika, że podczas ubiegłorocznej akcji doszło do 425 wypadków, w których zginęło 57 osób, a 528 zostało rannych. Policjanci zatrzymali wtedy prawie 1,5 tysiąca kierujących pod wpływem alkoholu. Raport w sprawie tragicznego pożaru w londyńskim Grenfell Tower wini strażaków. Chodzi o powtarzany mieszkańcom nakaz, by nie opuszczali budynku i zostali w mieszkaniach. Zdaniem komitetu badającego przyczynę tragedii, gdyby nie to, w tragedii zginęłoby mniej ludzi. Autorzy podkreślają, główna przyczyna tragedii to niespełniająca norm fasada, po której rozprzestrzenił się ogień, ale stawiają sprawę jasno. Nakaz, by nie opuszczać budynku, był tragiczny w skutkach, kosztował ludzkie życie. Szefowa londyńskiej Straży Pożarnej Danny Cotton odrzuca te zarzuty. Potrzebna byłaby analiza ekspercka. Tej nocy warunki naprawdę były bardzo nietypowe. Ci ludzie prosili o prawdę. Obiecaliśmy im prawdę. Prawda im się należy. Mówił premier Johnson i przyznawał, ci, którzy przetrwali, zasługiwali na lepszą opiekę ze strony państwa. Ale Jeremy Corbyn, lider lewicowej opozycji, oskarżał. Taka tragedia nie przydarzyłaby się ludziom zamożniejszym. To o biednych, szczególnie imigrantów, nie dbali, jego zdaniem, politycy prawicy. To nie strażacy doprowadzili do deregulacji standardów przeciwpożarowych, to nie oni zignorowali obawy mieszkańców. Przed nami kolejna faza dochodzenia i pytania, dlaczego niespełniająca standardów fasada została w ogóle zamontowana i czy można komuś postawić zarzuty karne. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W wyniku pożaru, który wybuchł w wieżowcu w czerwcu 2017 roku, zginęły 72 osoby. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc bardzo zimna, od minus 4 stopni do zera. Cieplej na wybrzeżu, od 1 do 5. Rano uwaga lokalnie na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Możliwe też mgły osadzające szać. Temperatura maksymalna od 5 do 8 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W najbliższą niedzielę Tom Smith z kolegami z zespołu Editors podsumują koncertowo swoją karierę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, grając utwory z najnowszego przekrojowego albumu Black Gold. Zapraszam na transmisję tego wydarzenia 3 listopada od 19.05 na antenie Trójki. Piotr Metz. Autopromocja. Na trójkowym zegarze 5,5 minuty po północy. Drugie wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Dobry wieczór. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Irena Dan za konsoletą rozpoczęła swój realizatorski dyżur i realizować będzie program do 6 rano. A my spotykamy się nie tylko oczywiście na antenie, ale i na znanym portalu społecznościowym, jak co audycję. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na znanym portalu społecznościowym. Adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Zaczniemy koncertowo od tego, co się działo w zeszłym tygodniu. Frozen in time, thinking of you, wish the pain out of you. Day that you go. Day that you go. Day that you go. From me. Day that you go. Day that you go. day that you go. From me. Day that you go. You're free. Thank you. trasa koncertowa na 25-lecie Archive za nami i ja pozostałam z takim uczuciem the feeling of losing everything. Jeżeli kwintesencją koncertu ma być jego długość, to uważam ten koncert za bardzo udany. Osobiście chciałam podziękować Archive za ten piątkowy warszawski koncert, bo dzięki niemu po wielu latach postanowiłam wrócić do pisania recenzji i nie przerywam tego milczenia, dlatego że prościej pisze się te negatywne. Warszawski koncert miał tak tragicznie źle ustawiony dźwięk, że nawet na najwyższych miejscach siedzących na torwarze nadal było nieznośnie, wręcz płasko. Przeszłam się przez cały torwar, byłam pod sceną, byłam po środku sali, byłam tuż przy reżyserce dźwięku, przed i za, i obok, i z boku, i na samej górze. Nie miało to absolutnie żadnego znaczenia, w którym miejscu słuchało się tego koncertu. Najlepsze miejsce do słuchania koncertu Archive na ostatniego na torwarze to były schody na płytę. Bo tam trochę basem tak mocniej brzmiało, bo on się od ścian odbijał i od tych schodów. Wydawałoby się, że grupa z takim stażem zadba o ten jakże drobny szczegół, czyni dobre ustawienie dźwięku. No bo odpowiednie dobranie nagłośnienia i odpowiednie ustawienie dźwięku to taka połowa sukcesu, jeżeli chodzi o koncerty. I Archive, które znamy i kochamy za przestrzeń w dźwięku, idealną selekcję na koncertach, wręcz muzyczną magię, któremu wybaczamy przefałszowania na wokalach i niedoskonałości, bo porywają nas na każdym koncercie formą i treścią i przekazem. Te jedynym w swoim rodzaju Archive brzmiało po prostu smutnie, płasko. I gdyby był to mój pierwszy koncert Archive, to jednocześnie byłby ostatni. Na całe szczęście pamiętam oba ze stodoły i te mi pozostaną w pamięci. Mam nadzieję, że zatrze się to spotkanie na torwarze, które trwało ponad 2 godziny. Po raz pierwszy w życiu bolały mnie bębenki na koncercie jakimkolwiek, a byłam na wielu równie głośniejszych niż ten. No i znowu dochodzimy do tego samego punktu. Głośniej nie znaczy lepiej. Może coś się tam zadziało z realizatorem. Wiem, że w Krakowie też było słabiej. Nie wiem, jak było w Gdańsku. Proszę uprzejmie, proszę pisać. Nie wszyscy podnoszą rękę do góry i nie wszyscy się zgadzają z moją opinią. To już wiem ze znanego portalu społecznościowego. Dla niektórych ten koncert był idealny i rewelacyjny. Ja po raz pierwszy się zastanawiałam nad tym, że może mam zapalenie zatok, o którym nie wiem, bo uszy mam chyba zatkane, jakbym co najmniej albo wysiadła z samolotu, albo właśnie nurkowała, o czym zupełnie nie wiem, a nie z samochodu wysiadła i weszła na torwar. Wiemy, że torwar prosty nie jest, no ale po to mamy próby, żeby dobrze ustawić dźwięk na koncert na 25-lecie zespołu. Jak już jesteśmy przy koncertach, to dzień później, po Archive w Warszawie, wystąpiła Soleil. O, jakże to był cudowny i wspaniały koncert w sali Lutosławskiego, w sali koncertowej Polskiego Radia. Rewelacyjny, przemyślany, przegadany, co było niesamowite, jeżeli chodzi o Soleil. Po każdym utworze kilka różnych opowieści. Największy, najśmieszniejszy moment to był, kiedy Soleil, mówiąc do bardzo cichutkiej, naprawdę bardzo cichutkiej, wypełnionej po brzegi sali, powiedziała: z wami to jak z psychiatrą się rozmawia. On też mało mówi. Saw you out there, you were wearing my shoe, and the rabbit was sitting on your head. I tried to run fast, but the grass was holding me down, so I stood there pretty sad. The rabbit will jump on me and take my heart out, only if it's possible for you to live with it. Take my shoe and run a little faster, darling, we have so much to see.

magicznie było, naprawdę było magicznie i rzeczywiście publiczność w Lutosławskim taka była cichusieńka i tak wszyscy czekaliśmy, aż sygnał od Solejarz nas spojrzy, dopiero zaczynaliśmy klaskać. I coś, czego nie mogę odtworzyć na antenie programu trzeciego, bo tych utworów jeszcze nie ma, ale połowa koncertu, większa nawet bym powiedziała, ta troszkę większa połowa koncertu, to były nowe utwory na nowy album. Thank you. I te nowe utwory, to nie oczywiście ten nowy utwór, bo ten utwór to Endless Summer, ale te nowe utwory Soleil przywdziała strój, tak jak ona nigdy się nie przebiera na koncerty, założyła piękne, czarne, koronkowe rękawiczki. Opowiadała zresztą o tym, jak to ćwiczy w domu granie na pianinie i na fortepianie w rękawiczkach koronkowych i do tego całun. W ogóle jej nie było widać. Było widać tylko piękną postać, troszeczkę jak z jakiegoś pogrzebu w Rzymie albo z jakiegoś starego czarno-białego filmu. Ponieważ nowy album Soleil, który w przyszłym roku ma się ukazać, będzie o tak zwanym hipotetycznym końcu, jak to Soleil powiedziała, również końcu świata. Wesoły to on nie będzie, ten nowy album Soleil, ale proszę mi uwierzyć na słowo, kto nie był na koncercie w Lutosławskim, naprawdę proszę mi uwierzyć na słowo. Podejrzewam, że z tego, co usłyszałam, z materiału, który usłyszałam, to będzie najlepszy album Soleil, jaki do tej pory Soleil wydała. Coś tam się też u niej pozmieniało, bo pamiętam ją z basenu. I zupełnie inna wibracja w osobie, jak wyszła do ludzi. Uśmiechnięta, zadowolona. Rewelacyjny koncert. Wygadana, ależ ona gadała. Sama z siebie się zresztą śmiała na tym koncercie, że strasznie dużo gada i że już musi przestać. Po czym śpiewała utwór, grała i znowu zaczynała gadać. I tak cały koncert. Jak już jesteśmy przy koncertach, to przypominam o naszym spotkaniu 15 listopada w Hybrydach na koncercie Zamińska i Jałani. Tak tylko podpowiem, że dobrze by było pospieszyć się z biletami. Tydzień temu jeszcze nie mogliśmy, a w tym tygodniu zdecydowanie możemy odsłuchać nowy album Finka. Bez zbędnych formalności. Bloom Innocent. Thank you. Thank you. Don't you cry too much. Save a few for when you're in my arms. Baby, don't you cry too much. Save a few for when. Thank you. Ale piękny ten nowy Fink. 7 minut nam pozostało do godziny pierwszej. Jeszcze troszkę Finka pogramy. Fink, Bloom Innocent, nowy album i koncerty, które już za chwilę, już za momencik, bo dzisiaj mamy przecież 31 października, czyli za tydzień w Gdańsku się widzimy i za troszkę więcej widzimy się w Warszawie. 6 listopada w Gdańsku, 8 listopada w Warszawie, dwa koncerty, na które Fink przyjeżdża z tym jakże nietypowym nowym albumem swym. I zaproszenia mam i do Gdańska, i do Warszawy, 22 kierunkowe do Warszawy i 7 trójek można dzwonić. I don't know if you notice anything different. It's getting dark and it's getting cold and nights are getting long. And I don't know if you even notice at all that I'm long gone, babe. I'm long gone. And the things that keep us apart keep me alive, and the things that keep me alive keep me alone. This is the thing. This is the thing. Yeah, yeah, yeah. And I don't know if you notice anything missing, like the leaves on the trees or my clothes all over the floor. And I don't know if you even notice it all, no. Cause I was real quiet when I closed the door. And the things that keep us apart keep me alive. And the things that keep me alive keep me alone, yeah. Yeah, yeah, yeah. This is the thing. This is the thing. Yeah. This is the thing. And I don't know if you notice anything different. And I don't know if you even notice at all now. And I don't know if you notice anything missing, no, at all. This is the thing. This is the thing. Yeah, yeah, yeah. This is the thing. It's just a thing. This is the thing. This is the thing. We fall into the light. We fall into the night. Ooh. We fall into each other. Ooh. We fall into the light. We fall into the night. Ooh. We fall to each other. Like knowing